بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. د دې په معنا او مفهوم خدای جل جلاله څه پوهیږي. تلك آيات الكتاب المبين داد سرگندون کی کتاب آیتون دی. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون مقد موسى علیه الصلاة والسلام او فرعون او تحال سم صحیح تات اورو د داس خلقو د گتی لپاره چی ایمان راوی. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. خبره داد چی فرعون فزمکه کی سرکشی وکړه او دا غی اوسی دن کی پا دلو ویسل دا غو سیوه دلی زلیل کوله دا غی حلکان وزل او دا غیم جنی زندی پری خودلی پا واقعی کی اغل فساد کون کو سو. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. او موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي او هغوی رهبران وګرځوو او هماغوی وارثان وګرځوو. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. او په ځمکه کې حکومت ورکړو او لاغون بفرعون او هامان او داغو لخکرو تا همغا سوروخی چه داغو سره یروا. و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. مقد موسیٰ علیہ الصلاة والسلام مور تا اشارہ وکڑا چی دتا تای ورکا بیا کرا چی لتا سر دغیب سر خطر وی نو هغه پر سین کې وګرځوا او هیت ویرا او اندیش نمکوا. نو باغه هم دا تا ته بیر تراولو او هغه به د پیغمبرانو په ټول کې شامل کړو. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فپای کې د فرعون کورنۍ هغه له سین نه راویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوی و. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ده فرعون مرمن هغتويل ده زما أو ستال بارة ده سرقو يخوون كده مي وزنا كي داشي چه دې زموږ لپاره غټور ثابت شي یا به په دوی ولي ونيسو او هغوی دا قوت نه خبر وو. واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ها خدات بموسى عليه الصلاة والسلام دمور زرد رزده آغی با ده اغا راز لکڑو کمک دا غیز نوائی دادا کڑی تر تو چی اغا زمک وادو باندی لی ایمان راون کتا اونسی وقالت لی اتنی تسکی فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آغی دا حلق خور تول آغی پس ورش روست وروست زه نو هاغی دا گوفتین آغا پا دا چشان تر نظر لانده وستا تا چه دخمانان پری و نتوهی دل. وحرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بیت یدخلونه لكم فقالت هل ادلكم على اهل بیت يَسْجُرُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ تُونَ. او مکفر حلق باند لا دمخد شیدو ورکون کو تیونه حرام کریو لدغ حالت کلی دلو سره هغین جلیها غوت اوائل آیا زستاشتا دیو داش کور ترک درکم چه دغ پوشی دون کی لدغ پالنا پر غال واخلی او پخی فاہی سره وسا کی. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فديت وغا مغموسى عليه الصلاة والسلام دير تخفل مور تراوس ترسوك داغيس ترقي يخي او غم جنولوسی او پدی اوپوهی گی چه دا اللہ پاک وعدا رشتیا نیوه و زیادتر خل پدی خبر نپوهی گی. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حکما وعلما وكذلك نجد المحسنين. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام د خپل ځوانۍ پوره منځ ته ورسېده او دغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ، موږ نیکانو ته همدغسې مکافات ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فموسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ننووت چې د خار خلق په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي، یو د هغه د خپل قوم کو او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط و. د هغه د قوم سړی د دو دښمن د قوم د وګړي پر خلاف دغه نه مرسته وغوښتله. موسی علیه الصلاة والسلام یو سوت وواهه او دغه کار یې پای ته ورساوه. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی علیه الصلاة والسلام وویل دا د شیطان په لمسون کار دی، هغه سخت دښمن او ښکاره بې لارې کوونکی دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بیا یوویل ای زما پروردګاره، ما پر خپل ځان ظلم وکړ، ما ته بخښنه وکړه. نو الله پاک هغه ته بخښنه وکړه، هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه الصلاة والسلام من وكره چه ای زما رب دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی د دې وروسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نه شم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بلا ورځ هغه سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روان و چې په ناڅاپي ډول چې ګوري چې هماغه سړی چې پرون یې له ده نه ننګه غوښتې وه نن بیا ده ته د فریاد غږ کوي. موسی علیه الصلاة والسلام ویل ته خو ډېر ګمراه سړی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بیا کله چې موسی علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې دښمن قوم ته په منصب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم هماغسې وژلې لکه څنګه چې دې پرون یو سړی وژلی دی؟ ته غواړې چې په دې هېواد کې د جبار په حیث واوسېږې اصلاح کول نه غواړې. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. د هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویې ویل ای موسی علیه الصلاة والسلام د سردارانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کېږي له دې ځایه ووځه زه ستا خواخوږی یم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. د دې خبر له اورېدو سره سم موسی علیه الصلاة والسلام وویرېده او په څارنه اندېښمن اوس او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دا مصر نفوة تلو سرتي كلا موسى عليه الصلاة والسلام دا مدين خواه مخكرنو ويويل هلا دا چيز ما رب ما پر سما لارا يخلي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او کله چې هغه د مدین پات نو ویلیدل چې ډېر خلک خپل څاروي اوبه کوي او له هغو نه بېلې یوې خوا ته دوه ښځې خپل څاروي ایساروي، موسی علیه الصلاة والسلام له دغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمن یې؟ هغوی وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه سپانه خپل څاروي بونځي او زموږ پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. د دې په اوریدلو سره حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دا غو څاروي او بکرل بیا یو سوري ځای ته لاړ او وی ویل پروردګار هر هغه چې تا پر ما نازل کړی ده زه هغه ته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سزان لا نو شويكي ده هو دو خدسا يوا فشرم او حيا سر را روانه ده تراغله او وی ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زوګل پاره سار وي ته او به ور کړی دي. دغه موسی علیه الصلاه والسلام چې کله هغه ته ورغی او هغه ته یې خپله ټوله قصه واوروله نو یې وویل هیڅ مه وېرېږه اوس ته د ظالمانو څخه ژغورل شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. دهو دو خزن ويخ فالبلار تويل بلار جانة دغا سرعي نو كر ونسا يو بير سسرعي كي تي نو كر نسي همغا كي داشي كي قوي آو امانات دار بي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. دا غی پلار موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل زه غواړم چې له خپلو دوو لونو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې سر کې ته تر اتو کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که لس کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه ده. زه پر تا سختي کول نه غواړم تبا ما إن شاء الله خسرعي أمني. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسى وسلام جواب وكر دا خبر زما او ستاپ منکی تصویب شوه لدو دوالو مدونه چی هر ایوه زه پوره کړم دغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي او تلوس او ژمنه چې موږ کوو الله پاک ورباندې ساتونکی دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام وده پوره کړه او هغه له خپل اهل و عیال سره روان شو نو د تورو خوا ته یو اور په نظر ورغی. هغه خپلو کوروالاو ته وویل تاسې اوسئ ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسې پرې تاوده شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل تشورت ده نو د ناو د ښې غاړې په برکتي ټوټه ځمکه کې د یوې ونې څخه غږ وشو چې ای موسی همدا زه الله پاک یم د عالمونو مالک. وان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وګورځوه خپله همسا څنګه چې موسی علیه الصلاة والسلام ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځېږي نو شا یې واړوله وتښتېده او هغه بېرته تر شا هم ونه کتل. امر وشو ای موسی علیه الصلاة والسلام را وګرځه او مو ویریږه ته بیخي په امنې. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله فغريوان كننا باسا زلی دن کې براوزی بیل څه تکلیف نه او د ویر نه د زغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخ کړه. دا درو خان نکانی دی ستا د رب لوري د فرعون او دغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ډیر نافرمانه خلق دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسى عليه الصلاة والسلام عرض بكر زما بادارة ما خود آغو لدي يريقم كي آغوي بما هو وزني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون علیه الصلاة والسلام لما نزیاد خلا وردی اغلا ما سرد مرسیال پتو گولیگا ترسو چه غزما تا اید وکری زویریگم چه هاگوی با ما دروغ دن وگلیم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وي فرمائل نقب استا دورور فوسدا استا متق بكرو او تاسي دوال تبداسي برلاسي دركلي چی ها غوی تاستا هیت ضرر و نشی رسولای زمود نخالو پا زور سر به غلب استاسی او استاسی دا پیروانو بی. فلما جاءهم موسی بی آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا قالوا ما هذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا کله چې موسی علیه الصلاة والسلام هغو خلکو ته زموږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له څاښنه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو موږ د پلار نیکه په زمانه کې هیڅکله نه دي اورېدلي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يصلح الظالمون. موسی علیه الصلاة والسلام جواب ورک، زما رب دغه چا په حال څه خبر ده چې دغه لور له هدایت سره راغلی دی او همغه ډیر څه پوهیږي چې وروستی عاقبت د چا څه کیدونکی دی. حق دا ده چې ظالم هیڅکله فلاح نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون اویل ای د دربار خلکو، زه خو له خپله ځانه پرته ستاسې کوم بل خدای نه پېژنم. هامانه، لږ شان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه، ښایي پر هغې باندې په ختلو سره زه د موسی علیه الصلاة والسلام خدای ولیدلای شم. زه خدای دروغجن ګڼم.